संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में श्री राम आदि का जन्म, कुबेर तथा रावण आदि की उत्पत्ति, तपस्या और वर प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, वैश्यंपायन जी, इस प्रकार द्रौपदी का अपहरण हो जाने पर महान कष्ट उठाने के बाद मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी पांडवों ने क्या किया? वैश्यंपायन जी कहते हैं, राजन, जैसा कि मैंने बताया है, जयद्रथ को जीतकर उनके हाथ से द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे थे। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट के कारण बारम्बार शोक प्रकट कर रहे थे। उनमें से मार्कंडेय जी को लक्ष्य करके युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। देव ऋषियों में भी आपका नाम विख्यात है। आपसे मैं अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूं, उसका निवारण कीजिए। यह सौभाग्यशाली द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है, इसे गर्भवास का कष्ट नहीं सहना पड़ा है। महात्मा पांडव की पुत्रवध होने का भी गौरव इसे मिला है। इसने कभी भी पाप या निंदित कर्म नहीं किया है। यह धर्म का तत्व जानती है और उसका पालन करती है। ऐसी स्त्री का भी पापी जयद्रथ ने अपहरण किया, यह अपमान हमें देखना पड़ा। सगे संबंधियों में दूर जंगल में रहकर हम तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। अतः पूछते हैं, आपने हमारे समान मंद भाग्य पुरुष इस जगत में कोई और भी देखा है या सुना है? तो मार्कंडेय जी बोले, राजन, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास और स्त्री वियोग का महान कष्ट भोगना पड़ा है। राक्षसराज दुरात्मा रावण माया जाल बिछाकर आश्रम पर से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को हर ले गया था। जटायों ने उनके कार्य में विघ्न खड़ा किया तो उसने उनको भी मार डाला। फिर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे बाणों से लंका को भस्म कर सीता को वापस लाए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मैं पुण्य कर्मा श्री रामचंद्र जी का चरित्र कुछ विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। अतः आप बताइए कि श्री रामचंद्र जी किस वंश में प्रकट हुए, उनका बाल और पराक्रम कैसा था, साथ ही ये भी कहिए कि रावण किसका पुत्र था और उसका श्री रामचंद्र जी से क्या वैर था। तो मार्कंडेय जी बोले, इक्ष्वाकु के वंश में एक अज नाम से प्रसिद्ध राजा हुए थे, उनके पुत्र थे दशरथ, जो बड़े ही पवित्राचरण वाले और सिद्धायशील थे। दशरथ के धर्म और अर्थ का तत्व जानने वाले चार पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम की माता कौशल्या थी और भरत की ककई तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। विदेह देश के राजा जनक की एक पुत्री थी जिसका नाम था सीता। उसे स्वयं विधाता ने ही श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी होने के लिए रचा था। इस प्रकार ये मैंने राम और सीता के जन्म का वृत्तांत बतलाया है। अब रावण के जन्म की कथा सुनो। संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले संभव ब्रह्मा जी रावण के पिता में थे। उनके परम प्रिय मानस पुत्र पलस जी थे। पलस की पत्नी का नाम था गौ। उससे वैश्रवण कुबेर नामक पुत्र हुआ। वह पिता को छोड़कर पिता में की सेवा में रहने लगा। इससे पलस को बड़ा क्रोध हुआ और उन्हें योग बल से अपने आप को ही दूसरे शरीर में प्रकट किया। इस प्रकार आधे शरीर से रूपांतर धारण करके पलस जी विश्रा नाम से प्रसिद्ध विख्यात हुए। वे वैश्रवण पर सदा कुपित रहा करते थे, किंतु ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उसको अमृत प्रदान किया, धन का स्वामी और लोकपाल बनाया, महादेव जी से उनकी मित्रता कराई और नलकुबर नामक पुत्र प्रदान की। उन्होंने राक्षसों से भरी लंका को कुबेर की राजधानी बनाया और उन्हें इच्छा अनुसार विचरने वाला एक पुष्पक नाम का विमान भी दिया। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षों का स्वामी बना दिया और उसे राजराज की उपाधि भी दे दी। प्लस के आधे देह से जो विश्रवा नामक मुनि प्रकट हुए, वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। राक्षसों के स्वामी कुबेर को यह बात मालूम होगी कि मेरे पिता मुझ पर नाराज हैं, अतः वे उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने 3 राक्षस कन्याओं को पिता की सेवा में नियुक्त किया। वे बड़ी सुंदरी और नाचने गाने में निपुण थी। तीनों ही अपना भला चाहती थी, इसलिए एक दूसरे से लाग डांट रखकर सदा महात्मा विश्रवा को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया करती थी। उनके नाम थे पुष्पोत्कटा, राका और मालनी। मुनि उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और प्रत्येक को लोकपालों के समान प्रकर्मी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र थे, रावण और कुंभकर्ण। इस पृथ्वी पर इनके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। मालनी से 1 पुत्र विभीषण का जन्म हुआ। राका के गर्भ से 1 पुत्र और 1 पुत्री ही। पुत्र का नाम खर था और पुत्री का नाम शूर्पणखा। विभीषण इन सब में अधिक सुंदर, भाग्यशाली, धर्म रक्षक और सत्कर्म कुशल थे। रावण के 10 मुख थे। मैं सबसे ज्येष्ठ था। उत्साह बल और प्रकर्म में भी वह महान था। शारीरिक बल में कुंभकर्ण सबसे बड़ा चढ़ा था। मायावी और रण कुशल तो था ही, देखने में बड़ा भयंकर था। खर का प्रकर्म धनुर्विद्या में बड़ा हुआ था। वह मांसाहारी और ब्राह्मणों का द्वेषी था। शूर्पणखा की आकृति बड़ी भयानक थी। वह सदा मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करती थी। एक दिन कुबेर महान समृद्धि से युक्त होकर पिता के साथ बैठे थे। रावण आदि ने जब उनका वह वैभव देखा तो उनके मन में डा पैदा होगी। उन सब ने तपस्या करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। रावण एक पैर से खड़ा होकर पंचाग्नि तापता हुआ वायु के आहार पर रहकर एकाग्रचित से 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा। कुंभकर्ण ने भी आहार का संयम किया। वह भूमि पर सोता और कठोर नियमों का पालन करता था। विभीषण केवल 1 सूखा पत्ता खाकर रहते थे। उनका भी उपवास में ही प्रेम था। वे सदा जप किया करते थे। कुंभकर्ण और विभीषण ने भी उतने ही वर्षों तक कठोर तप किया। खर और शूर्पणखा ये दोनों तपस्या में लगे हुए अपने भाइयों की प्रसन्न चित्त से सेवा करते थे। 1000 वर्ष पूरे होने पर रावण ने अपने मस्तक काट काट कर अग्नि में उसकी आहुति दे दी। उसके इस अद्भुत कर्म से ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने स्वयं जाकर उन सबको तपस्या करने से रोका और सबको पृथक पृथक वरदान का लोभ दिखाते हुए कहा, पुत्रो मैं तुम सब पर प्रसन्न हूं, वर मांगो और तप से निवृत्त हो जाओ। 1 अमृत तो छोड़कर जो जिसकी इच्छा हो मांग ले, वह पूर्ण होगी। फिर रावण की ओर लक्ष्य करके कहा, तुमने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने जिन मस्तकों की आहुति दी है वे सब पूर्वक तुम्हारे शरीर में जुड़ जाएंगे। तुम इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे तथा युद्ध में शत्रु पर विजयी होगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। रावण बोला, गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर तथा भूतों से मेरी कभी पराजय नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिन लोगों का नाम लिया है इनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा, केवल मनुष्य से हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो उनका भक्षण करने वाला हूँ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। उनकी बुद्धि मोह से ग्रस्त थी, इसलिए उसने अधिक काल तक नींद लेने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कहकर विभीषण के पास गए और बारम्बार कहा, बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम भी वर मांगो। तो विभीषण बोले, भगवान बहुत बड़ा संकट आने पर भी कभी मेरे मन में पाप का विचार नहीं उठे तथा बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की विधि सफुरित हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस योनि में जन्म लेकर भी तुम्हारा मन अधर्म में नहीं लगा है, इसलिए तुम्हें अमर होने का भी वर दे रहा हूं। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेने पर रावण ने सबसे पहले लंका पर ही चढ़ाई की और कुबेर को युद्ध में जीतकर लंका से बाहर कर दिया। भगवान कुबेर लंका छोड़कर गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरों के साथ गंधमाधन पर्वत पर आकर रहने लगे। रावण ने उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुबेर ने शाप दिया कि यह विमान तुम्हारी सवारी में नहीं आ सकता। जो युद्ध में तुम्हें मार डालेगा उसी को ये वहन करेगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई और मान्य था, फिर भी तुमने मेरा अपमान किया है। इसका फल ये होगा कि बहुत जल्द तुम्हारा नाश हो जाएगा। विभीषण धर्मात्मा था, वह सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके सदा कुबेर का अनुसरण किया करता था। इससे प्रसन्न होकर कुबेर ने अपने भाई विभीषण को यक्ष और राक्षसों की सेना का सेनापति बना दिया। इधर मनुष्य भक्षी राक्षस और महाबली पिशाचों ने मिलकर रावण को अपना राजा बना लिया। दशानन बड़ा उत्कट बलवान था, उसने चढ़ाई करके दैत्य और देवताओं के पास जितने रत्न थे सबका अपहरण कर लिया। सारे संसार को रुलाने के कारण उसका रावण नाम सार्थक हुआ। देवताओं को तो वह सदा भयभीत किए रहता था। महाभारत के वन पर्व में देवताओं का रीच और वानर योनि में उत्पन्न होना, राम का वनवास, खर दुक्षण आदि राक्षसों का नाश और रावण का मारीच के पास जाना, मार्कंडे जी कहते हैं, तदंतर रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तथा सिद्धघन अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। अग्नि ने कहा, भगवान आपने जो पहले वरदान देकर विश्रा के पुत्र महाबली रावण को अवध्य कर दिया है, वह अब संसार की समस्त प्रजा को सता रहा है, आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि, देवता या असुर उसे युद्ध में नहीं जीत सकते, इसके लिए जो कार्य आवश्यक था वह मैंने कर दिया है, अब शीघ्र ही उनका दमन हो जाएगा। मैंने चतुर्वर भगवान विष्णु से अनुरोध किया था, वे मेरी प्रार्थना से संसार में अवतार ले चुके हैं, वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। फिर इंद्र को लक्ष्य करके कहा, इंद्र तुम भी सब देवताओं के साथ पृथ्वी पर रीच और वानरों के रूप में जन्म लो और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बलवान पुत्र उत्पन्न करो। फिर दुंदुभि नाम वाली गंधर्वों से कहा, तुम भी देव कार्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करो। ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर दुंदुभि मंत्रा के नाम से अवतीर्ण हुई, वह शीर से कुबड़ी थी। इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरों की स्त्रियों में पुत्र उत्पन्न किए। वे सब वानर और रीछ यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही हुए। वे परतों के शिखर तोड़ डालते थे, शाल और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टाने ही उनके आयुध थे। उनका शीर वज्र के समान अभेद्य और सुदृढ़ था। वे सभी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बलवान और युद्ध करने में निपुण थे। ब्रह्मा जी ने ये सब व्यवस्था करके मंथरा से जो काम लेना था वह उसे समझा दिया। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, आपने श्री रामचंद्र जी आदि सभी भाइयों के जन्म की कथा तो सुना दी, अब मैं उनके वनवास का कारण सुनना चाहता हूँ। दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण तथा यशस्विनी सीता को वन में क्यों जाना पड़ा? तो मार्कंडेय जी ने कहा, अपने पुत्रों के जन्म से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके वे तेजस्वी पुत्र क्रमशः बढ़ने लगे। उन्हें उपनयन के पश्चात विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेद तथा रहस्य सहित धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हुए। समय के अनुसार जब उनका विवाह हुआ उस समय राजा विशेष प्रसन्न और सुखी हुए। चारों पुत्रों में राम सबसे ज्येष्ठ थे। वे अपने मनोहर रूप और सुंदर स्वभाव से समस्त प्रजा को आनंदित करते थे, सबका मन उनमें रमता था। राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा, अब मेरी अवस्था बहुत अधिक होगी, अतः राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। इस विषय में उन्होंने अपने मंत्री और धर्मज्ञ पुरोहितों से भी सलाह ली। सबने राजा के इस समयोचित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्र कुछ कुछ लाल थे, बुझाएं घुटनों तक लंबी थी, मस्त हाथी के समान चाल थी, छाती चौड़ी और सिर पर काले काले घुंघराले बाल थे, देह की दिव्य कांति दमकती रहती थी। युद्ध में उनका प्रक्रम देवराज इंद्र से कम नहीं था। उनका नयन अभिराम रूप देखकर शत्रु के भी नेत्र और मन लुभा जाते थे। वे सब धर्मों के तत्ववेत्ता और बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। संपूर्ण प्रजा का उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओं में प्रवीण, जितेंद्रिय दुष्टों को दंड देने वाले धर्मात्मा, साधुओं के रक्षक, धैर्यवान, दुर्धर्ष, विजयी और अजय थे। ऐसे गुणवान तथा माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पुत्र को देख देख कर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न रहा करते थे। श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करते हुए राजा दशरथ ने पुरोहित को बुलाकर कहा, ब्राह्मण, आज पुख्य नक्षत्र है, रात में बड़ा पवित्र योग आने वाला है। आप राज्य अभिषेक की सामग्री एकत्र कीजिए और राम को इसकी सूचना भी दे दीजिए। राजा की ये बात मंथरा ने भी सुन ली। वह ठीक समय पर कैकेयी के पास जाकर बोली, रानी कैकेयी, आज राजा ने तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की घोषणा की है। कौशल्या का ही भाग्य अच्छा है, उसके पुत्र का राज्य अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे ऐसे भाग्य कहाँ, तुम्हारा पुत्र तो राज्य का अधिकारी ही नहीं। मंत्रा की बात सुनकर परम सुंदरी कैकेयी एकांत में अपने पति राजा दशरथ के पास गई और प्रेम जिताती हुई हंस हंस कर मधुर शब्दों में बोली, राजन, आप बड़े सत्यवादी हैं। पहले जो मुझे एक वर देने को कहा था उसे दीजिए। तो राजा ने कहा, लो अभी देता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। कैकेयी ने राजा को वचन बद्ध करके कहा, आपने राम के लिए जो राज्य अभिषेक का सामान तैयार कराया है उससे भरत का अभिषेक किया जाए और राम वन में चले जाए। कैकेयी की ये अप्रिय बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ, वह मुंह से कुछ भी नहीं बोल सकी। राम को जब यह मालूम हुआ कि पिताजी कैकेयी को वरदान देकर मेरा वनवास स्वीकार कर चुके हैं, तो उनकी सत्य की रक्षा के लिए वे स्वयं वन की ओर चल दिए। लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लिए भाई के पीछे हो लिए और सीता ने भी राम का साथ दिया। राम के चले जाने पर राजा दशरथ ने शीत त्याग दिया। तंत्र कैकेयी ने भरत को ननिहाल से बुलवाया और कहा, राजा स्वर्गवासी हो गए और राम लक्ष्मण वन में हैं। अब ये विशाल साम्राज्य निष्कंटक हो गया है, तुम इसे ग्रहण करो। भरत बड़े धर्मात्मा थे, वे माता की बात सुनकर बोले, कुलघातनी, धन के लालच में तूने कितनी क्रूरता का काम किया है, पति की हत्या की और इस वंश का सत्यानाश कर डाला, मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। ये कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सारी प्रजा के निकट अपनी सफाई दी कि इस षड्यंत्र में मेरा बिल्कुल हाथ नहीं था। फिर वे श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने की इच्छा से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को आगे करके शत्रुघ्न के साथ वन को चले। साथ में विशिष्ट, वामदेव आदि बहुत से ब्राह्मण और हजारों पुरवासी भी थे। चित्रकूट पर्वत पर जाकर भरत ने लक्ष्मण सहित राम को धनुष हाथ में लिए तपस्वी के वेश में देखा। भरत के अन्य विनय करने पर भी राम लौटने को राजी नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए उन्होंने भरत को ही समझा बुझा कर वापस कर दिया। भरत जी अयोध्या में न जाकर नंदीग्राम में रहने लगे और भगवान श्री राम की चरण पाद का सामने रखकर राज्य का प्रबंध देखने लगे। राम ने सोचा, यदि यहां रहूंगा तो नगर और प्रांत के लोग बराबर आते जाते रहेंगे, इसलिए वे शरभंग मुनि के आश्रम के पास घोर जंगल में चले गए। शरभंग का आदर सत्कार करके वे दंडक अरण्य में जाकर गोदावरी नदी के सुरम्य तट पर रहने लगे। वहां से पास ही जनस्थान नामक वन का एक भाग था, उसमें खर राक्षस रहता था। सूर्पनखा के कारण राम का उनके साथ वैर हो गया। श्री रामचंद्र जी ने वहां के तपस्वियों की रक्षा के लिए 14,000 राक्षसों का संहार किया। महाबलवान खर और दुक्षण का वध करके उन्होंने उस स्थान को धर्म अरण्य एवं निर्भय बना दिया। सूर्पनखा के नाक और होठ काट लिए गए, इसी के कारण यह विवाद खड़ा हुआ था। जब जन स्थान के वे सब राक्षस मारे गए तो सूर्पनखा लंका में गई और दुख से व्याकुल होकर रावण के चरणों पर गिर पड़ी। उनके मुख पर अब भी लोहू के दाग बने हुए थे जो सूख गए थे। अपनी बहन को इसी विकृत दशा में देखकर रावण क्रोध में विहल हो उठा और दांत कटकटाता हुआ सिंहासन से कूद पड़ा। उसने मंत्रियों को वहां ही छोड़ एकांत में जाकर सूर्पनखा से कहा, कल्याणी, बताओ तो किसने मेरी परवाह ना करके मुझे अपमानित करके तुम्हारी ये दशा की है? कौन तीखा त्रिशूल लेकर अपने सारे शरीर में चुभोना चाहता है? कौन सिंह की दाढ़ों में हाथ डालकर बेखटके खड़ा है? इस प्रकार बोलते हुए रावण के कान, नाक तथा आंख आदि छिद्रों से आग की लपटें निकलने लगी। सूर्पनखा ने राम के प्रकर्म और खर दूषण सहित समस्त राक्षसों के संहार का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने अपनी बहन को सांत्वना दी और उस समय का कर्तव्य निश्चित करके नगर की रक्षा आदि का प्रबंध कर आकाश मार्ग से उड़ा। उसने गहरे महासागर को पार किया, फिर ऊपर ही ऊपर गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा। वहां जाकर रावण अपने भूतपूर्व मंत्री मारीस से मिला, जो श्री रामचंद्र जी के ही डर से वहां छिपकर तपस्या कर रहा था। रावण को आया देखकर मरीस सहसा उठकर खड़ा हो गया और फल मूल आदि लाकर उसने उनका अतिथि सत्कार किया। फिर कुशल मंगल के पश्चात पूछा, राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जिसके लिए आपने यहां तक आने का कष्ट उठाया? मुझसे यदि आपका कोई कठिन से कठिन कार्य भी होने वाला हो तो उसे निसंकोच बताइए और ऐसा समझें कि वह काम अब पूरा हो गया। रावण क्रोध और अमर्ष में भरा हुआ था। उसने एक एक करके राम की सारी करतूतें संक्षेप में बयान की। सुनकर मारीच ने कहा, रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। मैं उनका प्रकर्म जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों का वीक सह सके? उन्हीं महापुरुष के कारण आज मैं यहाँ सन्यासी बना बैठा हूँ। बदला लेने की नीयत से उनके पास जाना मृत्यु के मुख में जाना है। किस दुरात्मा ने तुम्हें ऐसा करने की सलाह दी है? उसकी बात सुनकर रावण के क्रोध का पारा और भी चढ़ गया। उसने डांट कर कहा, मारीच, यदि तुम मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान तुझे अभी मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के ही हाथ से मरना अच्छा होगा। फिर उसने पूछा, अच्छा बताओ मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? रावण बोला, तुम एक सुंदर मृग का रूप धारण करो जिसके सिंह रत्न में प्रतीत हों और शीर के रोए भी चित्र विचित्र रत्नों के ही रंग वाले जान पड़े। फिर सीता की दृष्टि जहां पड़ सके ऐसी जगह खड़े रहकर उसे लुभाओ। सीता तुम्हें देखते ही पकड़ लाने के लिए अवश्य रामचंद्र को तुम्हारे पास भेजेगी। उनके दूर चले जाने पर सीता को वश में करना सहज होगा। मैं उसे हर कर ले जाऊंगा और रामचंद्र अपनी प्यारी स्त्री के वियोग में बेसुध होकर प्राण दे देंगे। बस तुम्हें यही सहायता करनी है। रावण की बात सुनकर मारीच को बड़ा दुख हुआ। वह रावण के पीछे पीछे चला। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट पहुंचकर दोनों ने पहले की सलाह के अनुसार कार्य आरंभ कर दिया। मृग रूप में मारीच ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ जहां से सीता उसे भली भांति देख सके। विधि का विधान प्रबल है, उसी की प्रेरणा से सीता ने राम को वह मृग मार लाने के लिए भेजा। श्री रामचंद्र जी सीता जी का प्रिय करने के लिए हाथ में धनुष ले स्वयं को मृग को मारने चले और लक्ष्मण को सीता की रक्षा में नियुक्त कर दिया। उनको अपना पीछा करते देख वह मृग कभी छिपता कभी प्रकट होता हुआ उन्हें बहुत दूर ले गया। तब भगवान राम ने यह जानकर कि ये तो निशाचर है उसे अपने अचूक बाण का निशाना बनाया। रामचंद्र जी की बाण की चोट खाकर मारीच ने उनके ही स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। वह करुणा भरी पुकार सुनकर सीता जिधर से आवाज आई थी उस ओर दौड़ पड़ी। ये देखकर लक्ष्मण ने कहा, माता, डरने की कोई बात नहीं है। भला कौन ऐसा है जो भगवान राम को मार सके? घबराओ नहीं, एक ही मुहूर्त में तुम अपने पतिदेव श्री रामचंद्र को यहां उपस्थित देखोगी। लक्षण की बात सुनकर सीता जी ने उन्हें संदेह भरी दृष्टि से देखा। यद्यपि वह साध्वी और पतिव्रता थी, सदाचार ही उनका भूषण था, तथापि स्त्री स्वभाववश वह लक्षण के प्रति बड़े ही कठोर वचन कहने लगी। लक्षण भगवान राम के प्रेमी और सदाचारी थी। सीता के मर्म भेदी वचन सुनकर उन्होंने दोनों कान बंद कर लिए और श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से गए थे उसी से वे भी चल पड़े। हाथ में धनुष लेकर श्री राम के चरण चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़ गए। इसी अवसर पर साधी सीता को हर ले जाने की इच्छा से सन्यासी के वेश में रावण वहां उपस्थित हुआ। यति को अपने आश्रम में आया देखकर धर्म को जानने वाली जनक नंदिनी ने फल मूल के भोजन आदि से अतिथि सत्कार के लिए उसे निमंत्रित किया। रावण बोला, सीते, मैं राक्षसों का राजा रावण हूं। मेरा नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र के पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। सुंदरी, तुम इस तपस्वी राम को छोड़कर मेरे साथ लंका में चलो। वहां मेरी पत्नी बनकर रहना। बहुत सी सुंदरी स्त्रियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी और तुम उन सब में रानी की भांति शोभायमान होगी। रावण के ऐसा वचन सुनकर जानकी ने अपने दोनों कान मूंद लिए और बोली, बस अब ऐसी बातें मुंह से मत कहना। आकाश से तारे टूट पड़े, पृथ्वी टूक टूक हो जाए और अग्नि अपने उष्ण स्वभाव का त्याग कर दे, तो भी मैं श्री रामचंद्र जी का प्रत्याग नहीं कर सकती। ये कहकर वे आश्रम में ज्यों ही प्रवेश करने लगी, रावण ने दौड़कर उसे रोक लिया और बड़े कठोर स्वर से डराने धमकाने लगा। बेचारी सीता बेहोश हो गई और रावण उसके केश पकड़कर बलपूर्वक आकाश मार्ग से ले चला। वह राम का नाम ले लेकर रो रही थी और राक्षसों से हर कर लिए जा रहा था। इसी अवस्था में एक पर्वत की गुहा में रहने वाले गृद्धराज जटायु ने सीता को देखा। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, गृद्धराज जटायु अरण का पुत्र था। उसके बड़े भाई का नाम था संपाति। राजा दशरथ के साथ उसकी बड़ी मित्रता थी, इसी नाते वह सीता को अपनी पुत्र वधु के समान समझता था। उसे रावण के चुंगल में फंसी देखकर जटायु के क्रोध की सीमा नहीं रही। महान वीर तो वह था ही। रावण के ऊपर वेग से झपटा और ललकार कर कहने लगा, निशाचर, तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे। यदि मेरी पुत्र वधु को नहीं छोड़ेगा तो तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहकर जटायु ने रावण को छेदना आरंभ किया, नखों से, पंखों से और चोंच से मार मार उसके सैकड़ों घाव कर दिए। सारा शीत जर्जर हो गया, देह से रक्त की धारा बहने लगी, मानो पहाड़ से झरना गिर रहा हो। रामचंद्र जी का प्रिय और हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने हाथ में तलवार ली और उसके दोनों पंख काट डाले। इस तरह जटायु को मारकर वह राक्षस सीता को लिए हुए फिर आकाश मार्ग से चल दिया। सीता को जहाँ कहीं सुनी मुनियों का आश्रम दिखता, जहाँ जहाँ नदी, तालाब या पोखरा दिखाई पड़ता, वह उन सब स्थानों पर वहाँ कोई ना कोई अपना गहना गिरा देती थी। आगे जाकर सीता ने एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए पांच बड़े बड़े वानरों को देखा। वह भी उसने अपने शेर का एक बहुमूल्य दिव्य वस्त्र गिरा दिया। रावण आकाशचारी पक्षी की भांति बड़ी मोह से आकाश में चल रहा था। उसने बड़ी शीघ्रता से अपने मार्ग तय किया और सीता को लिए हुए विश्वकर्मा की बनाई हुई अपनी मनोहरपुरी लंका में जा पहुंचा। इस प्रकार इधर सीता हरी गई और उधर श्री रामचंद्र जी उस कपट मृग को मारकर लौटे। रास्ते में उनकी लक्ष्मण से भेंट हुई। राम ने उल्लाना देते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षस से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? लक्ष्मण ने सीता की कही हुई सारी बातें उन्हें सुना दी। सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा क्लेश हुआ। शीघ्रतापूर्वक आश्रम के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पर्वत के समान विशाल का एक गृद्ध अधमरा पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब निकट पहुंचे तो गृद्ध ने उनसे कहा, आप दोनों का कल्याण हो, मैं राजा दशरथ का मित्र गृद्धराज जटायु हूँ। उनकी बात सुनकर दोनों भाई प्रस्वर कहने लगे, ये कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर परिचय दे रहा है? निकट आने पर उन्होंने उनके दोनों पंख कटे हुए देखे। गृद्ध ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय रावण के हाथ से मारा गया। राम ने पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? गृद्ध ने सिर हिलाकर इशारे से दक्षिण दिशा बताई और प्राण त्याग दिए। उसका संकेत समझकर भगवान राम ने पिता का मित्र होने के नाते से आदर देते हुए उनका विधिवत अंत्येष्टि संस्कार किया। तंत्र आश्रम पर जाकर उन्हें देखा, कुश की चटाई उजड़ी हुई है, कुटी उजाड़ हो गई है, घर सूना है। इससे सीता हरण का निश्चय हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई। उनका हृदय दुख और शोक से व्याकुल हो गया। फिर वे सीता की खोज करते हुए दंडकारण्य के दक्षिण की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उस महान वन में राम और लक्ष्मण ने देखा कि मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें भयानक कबंद दिखाई पड़ा। वह मेघ के समान काला और पर्वत के सदृश विशाल काय था। शाल वृक्ष की शाखा के समान उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी, चौड़ी छाती, विशाल आंखें, लंबा सा पेट, उसे बहुत बड़ा मुंह, यही उसकी हुलिया थी। उस राक्षस ने अचानक आकर लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने मुंह की ओर खींचा। इसे लक्षण बहुत दुखी हुए और नाना प्रकार से विलाप करने लगे। तब भगवान राम ने लक्षण को धैर्य देते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, तुम खेद मत करो, मेरे रहते ये राक्षस तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। देखो, मैं इसकी बाई भुजा काटता हूँ, तुम भी दाहिनी बां काट लो। यह कहते कहते राम ने तिल के पौधे के समान उनकी एक बांह तीखी तलवार से काट कर गिरा दी। फिर लक्ष्मण ने भी अपनी खड़ग से उसकी दूसरी बांह काट ली और पछली पर भी प्रहार किया। इससे कबंध के प्राण पखेरु उड़ गए और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी देह से एक सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष निकला और निकलकर आकाश में स्थित हो गया। श्री रामचंद्र जी ने उससे पूछा, तो कौन है? उसने कहा, भगवान, मैं विश्वावसु नामक गंधर्व हूं। ब्राह्मण के शाप से राक्षस योनि में आ पड़ा था। आज आपके स्पर्श से मैं शाप मुक्त हो गया। आप सीता का समाचार सुनिए। लंका का राजा रावण सीता को हर कर ले गया है। यहां से थोड़ी ही दूर पर ऋष्यमुख पर्वत है। उसके निकट पंपा नामक छोटा सा सरोवर है। वहां ही अपने चार मंत्रियों के साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैं। वे स्वर्ण मालाधारी वानवराज बाली के छोटे भाई हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील और स्वभाव आपके ही समान है। अवश्य वे आपकी मदद कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आपकी जानकी से भेंट होगी। ये कहकर वह परम कांतिमान दिव्य पुरुष अंतर ध्यान हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उनकी बात सुनकर बहुत विस्मित हुई। मार्कंडे जी कहते हैं, तदंतर सीताहरण के दुख से व्याकुल श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर आए। उनके जल में स्नान करके उन्होंने पितरों का तर्पण किया। फिर दोनों भाई ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ने लगे। उससे पर्वत की चोटी पर उन्हें 5 वानर दिखाई पड़े। सुग्रीव ने जब दोनों को आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान से बातचीत हो जाने पर दोनों उनके साथ सुग्रीव के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ मैत्री की और उनसे अपना कार्य निवेदन किया। उनकी बात सुनकर वानरों ने उन्हें वह दिव्य वस्त्र दिखलाया जिसे हरण के समय सीता ने आकाश से नीचे डाल दिया था। उसे पाकर राम को और भी निश्चय हो गया कि सीता को रावण ही ले गया है। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को समस्त भूमंडल के वानरों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में बाली को मार डालूंगा। तब सुग्रीव ने भी सीता को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोनों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया। फिर सब मिलकर युद्ध की इच्छा से किष्कंधा को चले। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने बड़े जोर से गर्जना की, बाली को यह सहन नहीं हो सका। उसे युद्ध के लिए निकलते देखकर उसकी स्त्री तारा ने रोकते कहा, नाथ, आज सुग्रीव जिस प्रकार सिंहनाद कर रहा है उससे मालूम होता है कि इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है। उसे कोई बलवान सहायक मिल गया है, अतः आप घर से मत निकले। बाली ने कहा, तुम संपूर्ण प्राणियों की आवाज से ही उनके विषय में सब कुछ जान लेती हो। सोचकर बताओ तो सही, सुग्रीव को किसने सहारा दिया है? तारा शनभर विचार करके करने के बाद बोली, राजा दशरथ के पुत्र महाबली राम की स्त्री सीता को किसी ने हर लिया है। उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता जोड़ी है। दोनों ने ही एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र मान लिया है। श्री रामचंद्र जी धनुर्धर वीर हैं। उनके छोटे भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण हैं। उन्हें भी कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। उनके सिवा मैं, द्विद, हनुमान और जामवान, ये 4 सुग्रीव के मंत्री हैं। ये लोग भी बड़े बलवान हैं। अतः इस समय श्री रामचंद्र जी के बल का सहारा लेने के कारण सुग्रीव तुम्हें मार डालने में समर्थ है। तारा ने यद्यपि उनके हित की बात कही थी तो भी उसने उनके ऊपर आक्षेप किया और किष्कंधा गुफा के द्वार से बाहर निकल आया। सुग्रीव माल्यवान पर्वत के पास खड़ा था। वहां पहुंचकर बाली ने उनसे कहा, अरे तू तो अपनी जान बचाता फिरता था। पहले अनेकों बार मुझे युद्ध में जीत कर भी तुझे युद्ध में जीत कर भी मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया था। आज फिर मरने के लिए क्या जल्दी आ पड़ी? उनकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान राम को सूचित करते हुए से हेतु भरे वचन बोले, भैया, तुमने मेरा राज्य ले लिया, स्त्री छीन ली, अब मैं किसके आश्रय जीवित रहूं? यही सोचकर मरने चला आया हूं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर बाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से गुथ गए। उसी युद्ध में साल और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टाने यही उनके अस्त्र शस्त्र थे। दोनों को प्रहार करते दोनों जमीन पर गिर जाते और फिर दोनों ही उठकर विचित्र ढंग से पैंतरे बदलते तथा मुक्के और घूसों से मारते थे। नख और दांतों से दोनों के शीर छिन्न भिन्न होकर लोहू लुहान हो रहे थे। पता नहीं चलता था कि कौन बाली है कौन सुग्रीव। तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। चिन्ह के द्वारा सुग्रीव को पहचान कर भगवान राम ने अपना महान धनुष खींच कर चढ़ाया और बाली को लक्ष्य करके बांध छोड़ दिया। बाण बाली की छाती में जाकर लगा। बाली ने एक बार अपने सामने खड़े हुए लक्ष्मण सहित भगवान राम को देखा और उनके इस कार्य की निंदा करते हुए वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव ने किष्कंधा के राज्य और तारा पर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय वर्षा काल का आरंभ था, अतः श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत पर ही रहकर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए। उन दिनों सुग्रीव ने भली भांति उनका स्वागत सत्कार किया। मार्कंडे जी कहते हैं, काम के वशीभूत हुए रावण ने सीता को लंका में ले जाकर एक सुंदर भवन में ठहराया। मैं भवन नंदनवन के समान मनोहर उद्यान के भीतर अशोक वाटिका के निकट बना हुआ था। सीता तपस्विनी वेश में वहाँ ही रहती और प्रायः तप उपवास करती रहती थी। निरंतर अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते करते वह दुबली हो गई और बड़े कष्ट से दिन व्यतीत कर रही थी। रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ साहसी स्त्रियों को नियुक्त कर रखा था। उनकी आकृति बड़ी भयानक थी, कोई फरसा लिए हुए थी, कोई तलवार, किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में मुद्गर, कोई जलती ही लुआठी ही लिए रहती थी। वे सब के सब सीता को अपनी ओर से घेर कर खड़ी बड़ी सावधानी के साथ रात दिन उनकी रक्षा करती थी। वे बड़े विकट वेश बनाकर कठोर स्वर में सीता को धमकाती हुई आपस में कहती थी, आओ हम सब मिलकर इनको काट डालें और तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके बांट कर खा जाएं। उनकी बातें सुनकर एक दिन सीता ने कहा, बहनों तुम लोग मुझे जल्दी खा जाओ, अब इस जीवन के लिए तनिक भी लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमल लोचन भगवान राम के बिना जीना भी नहीं चाहती। प्राण प्यारे के वियोग में निराहार ही रहकर अपना शीर सुखा डालूंगी, किंतु उसके सिवा उनके सिवा दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करूंगी। इस बात को सत्य जानो और इसके बाद जो कुछ करना हो करो। सीता की बात सुनकर वे भयंकर शब्द करने वाली राक्षसियां रावण को सूचना देने के लिए चली गई। उनके चले जाने पर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी वहां रहेगी। वह धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। उसने सीता को सांत्वना देते कहा, सखी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझ पर विश्वास करो और अपने हृदय से भय को निकाल दो। यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम है अविंध्य। वह वृद्ध होने के साथ ही बड़ा बुद्धिमान है और श्री रामचंद्र जी के हित चिंतन में लगा रहता है। उसने तुमसे कहने के लिए संदेश भेजा है, तुम्हारे स्वामी महाबली भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक हैं। वे इंद्र के समान तेजस्वी वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़ाने का उद्योग कर रहे हैं। अब रावण से भी तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नालकुबर ने जो उसको शाप दे रखा है उसी से तुम सुरक्षित रहोगी। एक बार रावण ने नालकुबर की स्त्री रंभा का स्पर्श किया था, इसी से उसको शाप हुआ। अब वह अजितेंद्रिय राक्षस किसी भी पर स्त्री को विवश करके उस पर बाल प्रयोग नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं, उस समय सुग्रीव उनकी रक्षा में रहेंगे। भगवान राम अवश्य तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। मैंने भी अनिष्ट की सूचना देने वाले घोर सपने देखे हैं जिनसे रावण का विनाश काल निकट जान पड़ता है। सपने में देखा है कि रावण का सिर मुड़ दिया गया है, उसके सारे शरीर में तेल लगा है और वह कीचड़ में डूब रहा है। ये भी देखने में आया है कि गदों से जुते हुए रथ पर खड़ा होकर वह बारंबार नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदि भी मुंड मुंडाए, लाल चंदन लगाए, लाल लाल फूलों की माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत वस्त्र धारण किए, सफेद पगड़ी पहने, श्वेत पुष्प पर चंदन से चर्चित होकर श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े दिखाई पड़े हैं। विभीषण के 4 मंत्री भी उनके साथ उन्हीं के वेश में देखे गए हैं। अतः ये लोग उस आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे। स्वप्न में ये भी देखा कि भगवान राम के बाणों से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गई है। अतः ये निश्चय है कि तुम्हारे पति देव का सुयश समस्त भूमंडल में फैल जाएगा। सीते, आप तुम शीघ्र ही अपने पति और देवर से मिलकर प्रसन्न होगी। त्रिजटा की ये बातें सुनकर सीता के मन में बड़ी आशा बंध गई कि पुनः पति देव से भेंट होगी। उसकी बात समाप्त होते ही सभी राक्षसियां सीता के पास आकर उसे घेर कर बैठ गई। वह एक शिला पर बैठी हुई पति की याद में रो रही थी। इतने ही में रावण ने आकर उसे देखा और उसके पास आ गया। सीता उसे देखते ही भयभीत होगी। रावण कहने लगा, सीते आज तक तुमने जो अपने पति पर अनघृत दिखाया ये बहुत हुआ, अब मुझ पर कृपा करो। मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियों में ऊँचा आसन देकर पटरानी बनाना चाहता हूँ। देवता गंधर्व दानव और दैत्य इन सब की कन्याएं मेरी पत्नी के रूप में यहाँ विद्यमान हैं। 14 करोड़ पिशाच, 28 करोड़ राक्षस और इनके तिगने यक्ष मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे भाई कुबेर की तरह मेरी सेवा में भी अप्सराएं रहती हैं। मेरे यहाँ भी इंद्र के समान दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ रहने से तुम्हारा वनवास का दुख दूर हो जाएगा, इसलिए सुंदरी तुम मंदोदरी के समान मेरी पत्नी हो जाओ। रावण के ऐसा कहने पर सीता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। त्रिन की ओर ओट करके वे कांपती हुई बोली, राक्षसराज, तुमने अनेकों बार ऐसी बातें मेरे सामने कही हैं, इनसे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है, तो भी मुझे अभागिन को ये सभी बातें सुननी पड़ी हैं। तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो, मैं प्रायी स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ, तुम किसी तरह मुझे पा नहीं सकते। ये कहकर सीता अंचल से अपना मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। उसका कोरा उत्तर पाकर रावण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया और शोक से दुबली हुई सीता राक्षसों से घिरी वहाँ रहने लगी। उस समय त्रिजटा ही उनकी सेवा किया करती थी। मार्कंडे जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ माल्यवान पर्वत पर रहते थे। सुग्रीव ने उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। एक दिन भगवान राम लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा नंदन, जरा किष्कंधा में जाकर पता तो लगाओ सुग्रीव क्या कर रहा है। मैं तो समझता हूँ वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करना जानता, अपनी मंद बुद्धि के कारण उपकारी का भी अनादर कर रहा है। यदि वह सीता के लिए कुछ उद्योग नहीं करता हो, विषय भोग में ही आसक्त हो, तो उसे भी तुम बाली के ही मार्ग पर पहुंचा देना। यदि हमारे कार्य के लिए कुछ चेष्टा कर रहा हो तो उसे साथ लेकर शीघ्र यहाँ लौटाना, विलंब मत करना। भगवान राम के ऐसा कहने पर बड़े भाई की आज्ञा मानने वाले वीरवर लक्ष्मण जी परतंचा चढ़ाया हुआ धनुष लेकर किष्कंधा की ओर चल दिए। नगर द्वार पर पहुंचकर वे बेरोक टोक भीतर घुस गए। वानरराज सुग्रीव लक्ष्मण को कुपित जानकर स्त्री को साथ ले बहुत ही विनीत भाव से उनकी आगवानी में आए। उन्होंने उनका पूजन और सत्कार किया। इससे लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और निर्भय होकर श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनाने लगे। सब सुन लेने पर सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, लक्ष्मण, मेरी बुद्धि खोटी नहीं है, मैं कृतघ्न और निर्दयी भी नहीं हूँ। सीता की खोज के लिए तो यत्न मैंने किया है, उसे ध्यान देकर सुनिए। सब दिशाओं में मेरे सुशिक्षित वानर पढ़ाए गए हैं, उनके लौटने का समय भी नियत कर दिया गया है, कोई भी 1 महीने से अधिक समय नहीं लगा सकता। उन्हें आज्ञा दी गई है कि वह इस पृथ्वी पर घूम घूम कर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र, गांव, नगर और घर में सीता की खोज करें। 5 रात में उनके लौटने का समय पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत ही प्रिय समाचार सुनेंगे। सुग्रीव की बात सुनकर लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और इस प्रबंध के लिए सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा की। फिर उन्हें साथ लेकर वह श्री रामचंद्र जी के पास गए और सुग्रीव ने जो कुछ प्रबंध किया था उसे उनसे निवेदन किया। समय पूरा होते होते 3 दिशाओं में खोज करके हजारों वानर आ पहुंचे। केवल दक्षिण दिशा में गए हुए वानर अभी तक नहीं लौटे थे। आए हुए वानरों ने बतलाया कि बहुत ढूंढने पर भी हमें रावण और सीता का पता नहीं लगा। फिर 2 मास व्यतीत होने पर कुछ वानर बड़ी शीघ्रता से सुग्रीव के पास आए और कहने लगे, वानर राज, बाली तथा आपने जिस महान मधुवन की अब तक रक्षा की है वे आज उजाड़ हो रहा है। आपने जिस जिनको दक्षिण भेजा था वे पवन नंदन, हनुमान, बाली कुमार, अंगद तथा और भी बहुत से वानर मधुवन का स्वेच्छानुसार भोग कर रहे हैं। उनके धृष्टता का समाचार सुनकर सुग्रीव समझ गए कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, क्योंकि ऐसी चेष्टा वे ही भृत्य कर सकते हैं जो स्वामी का कार्य सिद्ध करके आए हूँ। ऐसा सोचकर बुद्धिमान सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर यह समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने भी यही अनुमान किया कि उन वानरों ने अवश्य सीता का दर्शन किया होगा। तंत्र हनुमान आदि वानर वीर मधुवन में विश्राम करने के पश्चात सुग्रीव से मिलने के लिए राम लक्ष्मण के निकट आए। उनमें से हनुमान की चाल ढाल और मुख की प्रसन्नता देखकर श्री रामचंद्र जी को ये विश्वास हो गया कि इसने भी सीता का दर्शन किया है। हनुमान आदि ने वहां आकर श्री राम, सुग्रीव तथा लक्ष्मण को प्रणाम किया। फिर राम के पूछने पर हनुमान ने कहा, राम जी, मैं आपको बहुत प्रिय समाचार सुनाता हूँ, मैंने जानकी जी का दर्शन किया है। पहले हम सब लोग यहाँ से दक्षिण दिशा में जाकर पर्वत, वन और गुफाओं में ढूंढते ढूंढते थक गए थे। इतने में एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई पड़ी, वहां अनेकों योजन लंबी चौड़ी थी। भीतर कुछ दूर तक अंधेरा था, घने जंगल थे, उससे बड़े से जानवर रहते थे। बहुत दूर तक मार्ग तय करने के बाद सूर्य का प्रकाश देखने में आया। वहां एक बहुत सुंदर दिव्य भवन बना हुआ था, वह मैदानों का निवास स्थान बताया जाता है। उसे प्रभावती नाम की एक तपस्विनी तप कर रही थी। उसने हम लोगों को नाना प्रकार के भोजन दिए जिन्हें खाने से हमारी थकावट दूर होगी। शीर में बल आ गया। फिर प्रभावती के बताए हुए मार्ग से हम लोग ज्यों ही गुफा से बाहर निकले त्यों ही देखते हैं कि हम लवण समुद्र के निकट पहुंच गए हैं और सै मले तथा दरदुर नामक पर्वत हमारे सामने हैं। फिर हम सब लोग मले पर्वत पर चढ़ गए। वहां से जब समुद्र पर दृष्टि पड़ी तो हृदय विषाद से भर गया। हम जीवन से निराश हो गए। भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ ये सैकड़ों योजन विस्तृत महासागर कैसे पार किया जाएगा, ये सोचकर हमें बड़ा दुख हुआ। अंत में अनशन करके प्राण त्याग देने का निश्चय करके हम सब लोग वहां बैठ गए। आपस में बातचीत होने लगी। बीच में जटायु का प्रसंग छिड़ गया। उसे सुनकर एक पर्वत शिखर के समान विशाल का एक घोर रूपधारी भयंकर पक्षी हमारे सामने प्रकट हुआ। देखने से जान पड़ता था मानो दूसरे गरुड़ हों। उसने हम लोगों के पास आकर पूछा, कौन जटायु की बात कर रहा है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम संपाति है। मुझे अपने भाई को देखे हुए दिन हो गए हैं, अतः उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूँ। तब हमने जटायु की मृत्यु और आपके संकट का समाचार संक्षेप से सुना दिया। ये अप्रिय समाचार सुनकर उसे बड़ा कष्ट हुआ और फिर पूछने लगा, राम कौन है, सीता कैसे हरेगी और जटायु की मृत्यु किस प्रकार हुई? इसके उत्तर में हमने आपका परिचय, आप पर सीताहरण, जटायु मरण आदि संकटों का आना तथा अपने अनशन का कारण ये सब कुछ विस्तार से बताया। ये सुनकर उसने हम लोगों को उपवास करने से रोक कर कहा, रावण को मैं जानता हूँ, उसकी महापुरी लंका भी मेरी देखी हुई है। मैं समुद्र के उस पार त्रिकूट गिरी के कंदरा में बसी है। विदेह कुमारी सीता वहीं होगी, इसमें तनिक भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी बात सुनकर हम लोग तुरंत उठे और समुद्र पार करने के विषय में सलाह करने लगे। तब कोई भी उसे लांघने का साहस नहीं कर सका। तब मैं अपने पिता वायु के स्वरूप में प्रवेश करके 100 योजन विस्तृत समुद्र लांघ गया। समुद्र के जल में एक राक्षसी थी, जाते समय उसे भी मार डाला। लंका में पहुंचकर रावण के अंतःपुर में मैंने पतिव्रता सीता का दर्शन किया। वे आपके दर्शन की लालसा की बराबर तप पर उपवास करती रहती है। उसके पास एकांत में जाकर कहा, देवी मैं श्री रामचंद्र जी का दूत एक वानर हूँ, आपके दर्शन के लिए आकाश मार्ग से यहाँ आया हूँ। दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कुशल से हैं। वानर राज सुग्रीव इस समय उनके रक्षक हैं। उन सब ने अपना कुशल समाचार पूछा है। अब थोड़े ही दिनों में वानरों की सेना साथ लेकर आपके स्वामी वहाँ यहाँ पधारने वाले हैं। आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं राक्षस नहीं हूँ। सीता थोड़ी देर तक विचार करके बोली, अविंद के कथन अनुसार मैं समझती हूँ तुम हनुमान हो। उसने तुम्हारे जैसे मंत्रियों से युक्त सुग्रीव का भी परिचय दिया है। माँ बाहो, अब तुम भगवान राम के पास जाओ। ऐसा कहकर उसने अपनी पहचान के लिए ये एक मणि दी तथा विश्वास दिलाने के लिए कथा भी सुनाई। जब आप त्रिकूट पर्वत पर रहते थे उस समय आपने एक कौवे के ऊपर सिंह का बाण मारा था, यही उस कथा का मुख्य विषय है। इस प्रकार सीता का संदेश अपने हृदय में धारण करके मैंने लंकापुरी जलाई और फिर आपकी सेवा में चलाया। ये प्रिय समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की बड़ी प्रशंसा की। मार्कंडे जी कहते हैं, तरंतर वहां पर सुग्रीव की आज्ञा से बड़े बड़े वानर वीर एकत्रित होने लगे। सर्वप्रथम बाली का ससुर सुषेण श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुआ। उसके साथ वेगवान वानरों की 10 अरब सेना थी। महाबलवान गज और गवय 1-1 अरब सेना लेकर आई। गवाक्ष के साथ 60 अरब वानर थे। गंधमाधन पर्वत पर रहने वाला गंधमाधन नाम से प्रसिद्ध वानर अपने साथ 100 अरब वानरों की फौज लेकर आया। महाबली पनस के साथ 52 करोड़ सेना थी। अत्यंत प्रकर्मी दधिमुख भी तेजस्वी वानरों के बहुत बड़ी सेना लेकर उपस्थित हुआ। जामान के साथ भयानक पौरुष दिखाने वाले काले ऋछों की 100 अरब सेना थी। ये तथा और बहुत से वानर सेनाओं के सरदार श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहां एकत्रित हुए। इन वानरों से कितने ही का शेर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। कई भैंसों की तरह मोटे और काले थे, कितने ही शरद ऋतु के बादल जैसे सफेद थे, बहुतों का मुख सिंदूर के समान लाल था। वानरों की वह विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई पड़ती थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवान पर्वत के ही आसपास सबका पड़ाव पड़ गया। इस प्रकार जब सब ओर से वानरों की फौज इकट्ठी होगी, तब सुग्रीव सहित भगवान राम ने एक दिन अच्छी तिथि उत्तम नक्षत्र शुभ मुहूर्त में वहां से कूच कर दिया। उस समय सेना व्यूह के आकार में खड़ी की गई थी। उस व्यूह के अग्रभाग में पवन नंदन हनुमान थे और पिछले भाग की रक्षा लक्ष्मण जी कर रहे थे। इसके अतिरिक्त नल, नील, अंगद, क्रात, मैंद और द्वित भी सेना की रक्षा करते थे। इन सबके द्वारा सुरक्षित होकर वह फौज श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मार्ग में अनेकों जंगल तथा पहाड़ों पर प्राव डालती हुई वह लवण समुद्र के पास जा पहुंची और उसके तटवर्ती वन में उसने डेरा डाल दिया। अंदर भगवान राम ने प्रधान प्रधान वानरों के बीच सुग्रीव से सम्योचित बात कही, हमारी ये सेना बहुत बड़ी है और सामने अगाध महासागर है जिसको पार करना बहुत ही कठिन है। ऐसी दिशा में आप लोग उस पार जाने के लिए क्या उपाय ठीक समझते हैं? इतनी सेना उतारने के लिए तो हम लोगों के पास नावें भी नहीं हैं। व्यापारियों के जहाजों से पार जाया जा सकता है, पर हमारे जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए उसे उन्हें हानि कैसे पहुँचा सकते हैं? हमारी फौज दूर तक फैली हुई है, यदि इसका रक्षा का उचित प्रबंध नहीं हुआ तो मौका पाकर शत्रु इनका नाश कर सकता है। हमारे विचार में तो ये आता है कि किसी उपाय से समुद्र की ही आराधना करें या उपवास पूर्वक धरना दें, यही कोई मार्ग बतावेगा। उपासना करने पर भी यदि इसने मार्ग नहीं बताया तो अपने अग्नि के समान तेजस्वी अमोघ बाणों से इसे जलाकर सुखा डालूंगा। यूं कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित आचमन करके समुद्र के किनारे को शासन पर छा कर लेट गए। तब नद और नदियों के स्वामी समुद्र ने जलचरों सहित प्रकट होकर सपने भगवान राम जी को दर्शन दिया और मधुर वचनों में कहा, कौशल्यानंदन मैं आपकी क्या सहायता करूं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, नंदीश्वर मैं अपने सेना के लिए मार्ग चाहता हूं जिससे जाकर रावण का वध कर सकूं। यदि मेरे मांगने पर भी रास्ता नहीं दोगे तो अभी मंत्रित किए हुए दिव्य बाणों से तुम्हें सुखा डालूंगा। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर समुद्र को बड़ा कष्ट हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं आपका मुकाबला करना नहीं चाहता और आपके काम में विघ्न डालने की भी मेरी इच्छा नहीं है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो कुछ करना उचित हो कीजिए। यदि आपकी आज्ञा मानकर राह दे दूंगा तो दूसरे लोग भी धनुष का बल दिखाकर मुझे ऐसी आज्ञा दिया करेंगे। आपकी सेना में नल नामक एक वानर है, वह विश्वकर्मा का पुत्र है। उसे शिल्प शास्त्र का अच्छा ज्ञान है। मैं अपने हाथ से जो भी तीर्ण काष्ट या पत्थर डालेगा उसे मैं ऊपर रोक के रखूंगा। इस प्रकार आपके लिए एक पुल तैयार हो जाएगा। यूं कहकर समुद्र अंतर ध्यान होंगे। श्री रामचंद्र जी ने धरना छोड़ दिया और नल को बुलाकर कहा, नल तुम समुद्र पर एक पुल बनाओ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम इस कार्य में कुशल हो। इस प्रकार नल को आज्ञा देकर भगवान राम ने पुल तैयार कराया जिसकी लंबाई 400 कोस की और चौड़ाई 40 कोस की थी। आज भी वह इस पृथ्वी पर नल सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। तदंतर वहां श्री रामचंद्र जी के पास राक्षस राज रावण का भाई परम धर्मात्मा विभीषण आया। उनके साथ 4 मंत्री भी थे। भगवान राम बड़े ही उदार हृदय वाले थे। उन्हें विभीषण को स्वागत पूर्वक अपना लिया। सुग्रीव के मन में शंका हुई कि ये शत्रु का कोई जासूस ना हो, परंतु श्री रामचंद्र ने उसकी चेष्टा व्यवहार तथा मनोभावों की परीक्षा करके उसे सत्य और शुद्ध पाया, इसलिए उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उनका आदर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे शन विभीषण को राक्षसों के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। लक्ष्मण ने उनकी मित्रता करा दी और स्वयं उसे अपना गुप्त सलाहकार बना लिया। फिर विभीषण की सम्मति लेकर सब लोग पुल की राह से चले और 1 महीने में समुद्र के पार पहुंच गए। वहां लंका की सीमा पर फौज की छावनी पड़ गई और वानर वीरों ने वहां के कई सुंदर सुंदर बगीचों को तहस नहस कर डाला। रावण के 2 मंत्री थे, शुक और सारण। वे दोनों भेद लेने आए थे और वानरों के वेश में श्री रामचंद्र जी की सेना में मिल गए थे। विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर पकड़ लिया। फिर जब अपने असली रूप में प्रकट हुए तो उन्हें राम की सेना दिखाकर छोड़ दिया। लंका के उपवन में सेना ठहराई गई और भगवान राम ने अत्यंत बुद्धिमान अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। मार्कंडे जी कहते हैं, लंका के उस वन में अन्न और पानी का अधिक सुभीता था, फल और मूल प्रचुर मात्रा में प्राप्त थे, इसलिए वहां सेना का पड़ाव डाला था और भगवान राम सब ओर से उनकी रक्षा करते थे। इधर रावण भी लंका में शास्त्रों के प्रकार से युद्ध सामग्री का संग्रह करने लगा। लंका की चार द्वारी और नगर द्वार बहुत ही मजबूत थे, अतः स्वभाव से भी किसी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना कठिन था। नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थी जिसमें अगाध जल था और उसमें बहुत से मगर आदि जल जंतु भरे हुए थे। इन खाइयों में खैर की किले कड़ी हुई थी, मजबूत किवाड़ लगे थे, गोलाबारी करने वाली मशीनें फिट की थी। इन सब कारणों से उनमें प्रवेश करना कठिन था। मूसल, बनेठी, बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोम के मुद्गर और तोप आदि अस्त्र शस्त्रों का भी विशेष संग्रह था। नगर के सभी दरवाजों पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे और घूम फिर कर रक्षा करने वाले रिसाले भी तैयार किए गए थे। इसमें अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार तथा घुड़सवार भी थे। इधर अंगद जी दूत बनकर लंका में गए। नगर द्वार पर पहुंचकर उन्हें रावण के पास खबर भेजी और निडर होकर पुरी में प्रवेश किया। उस समय करोड़ों राक्षसों के बीच महाबली अंगद मेघमाला से घिरे हुए सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। रावण के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, राक्षस राज, कौशल देश के राजा श्री रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। जो अपने मन पर काबू न रखकर अन्याय में लगा रहता है, ऐसे राजा के को पाकर उसके अधीन रहने वाले देश और नगर भी नष्ट हो जाते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके अपराध तो अकेले तुमने किया है, परंतु इसका दंड बेचारे निरपराध लोगों को भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारे साथ वे भी मारे जाएंगे। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया, राज ऋषियों तथा रोती बिलखती अबलाओं के भी प्राण लिए। इन सब अत्याचारों का फल अब प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें मंत्रियों सहित मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करके पुरुष दिखाओ। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूं तो भी मेरे धनुष की शक्ति देखना। जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा मेरे हाथ से कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असंभव है। मैं अपने तीखे बाणों से इस भूमंडल को राक्षसों से शून्य कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बात सुनकर रावण सह नहीं कर सका। वह क्रोध से अचेत हो गया। उसका इशारा पाकर 4 राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े, उसी तरह उन्होंने अंगद के 4 अंगों को पकड़ लिया। अंगद उन 4 को लिए दिए ही उछलकर महल की छत पर जा पहुंचे। उछलते समय उनके शीर से छूटकर वे 4 राक्षस जमीन पर जा गिरे। उनकी छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। अंगद महल के कंगूरे पर चढ़ गए और वहां से कूदकर लंकापुरी को लांघते हुए अपनी सेना के समीप जा पहुंचे। वहां श्री रामचंद्र से मिलकर उन्होंने सारी बातें बताई। राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की, फिर वे विश्राम करने चले गए। तंत्र, भगवान राम ने वायु के समान वेग वाले वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा लंका पर एक साथ धावा बोल दिया और उनकी 4 द्वारी तोड़वा डाली। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बड़ा कठिन था, किंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जामवान को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। फिर युद्ध करने में कुशल वानर वीरों की 100 अरब सेना लेकर लंका के भीतर घुस गए। उस समय उनके साथ 3 करोड़ भालुओं की सेना भी थी। इधर रावण ने भी राक्षस वीरों को युद्ध का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर आ पहुंचे और किलेबंदी करके अस्त्र शस्त्रों की वर्षा द्वारा वानरों को भगाने और अपने महान पराक्रम का परिचय देने लगे। इधर वानर भी खंभों से मार मार कर निशाचरों को गिराने लगे। दूसरी ओर भगवान राम ने वर्षाओं बाणों की वर्षा करके उनका संहार आरंभ किया। एक और लक्षण भी अपने सुदृढ़ बाणों से किले के भीतर रहने वाले राक्षसों के प्राण लेने लगे। जब रावण को ये सब समाचार ज्ञात हुआ तो वह अमर्ष में भर कर पिशाचों राक्षसों की 92 सेना साथ लेकर स्वयं भी युद्ध के लिए आ पहुंचा। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्र की कला में प्रवीण था। शुक्र की बताई हुई रीति से उसे अपनी सेना का व्यूह रचाया। और वानरों का संहार करने लगा। श्री रामचंद्र जी ने जब रावण को व्यूहाकार सेना के साथ लड़ने को उपस्थित देखा तो उन्होंने उसके मुकाबले में बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना का व्यूह रचाया। फिर रावण के साथ भगवान राम, इंद्रजीत के साथ लक्ष्मण, विरूपाक्ष के साथ सुग्रीव, निरखवट के साथ तार, तुंड के साथ नल और पट्टुस से पनस का युद्ध होने लगा। जिसने जिसको अपने जोड़ का समझा वह उसके साथ भिड़ गया। ये युद्ध यहाँ तक बढ़ा कि प्राचीन काल का देवासुर संग्राम इनके सामने फीका पड़ गया। मार्कंडे जी कहते हैं, तदंतर युद्ध में भयानक पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने सहसा विभीषण के पास जाकर गर्जना करते हुए उन्हें गदा से मारा। विभीषण ने भी एक महाशक्ति हाथ में ली और उसे अभिमंत्रित करके प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा। उस शक्ति का वेग वज्र के समान था। उसका आघात लगते ही प्रहस्त का मस्तक कटकर गिर पड़ा और वह आंधी से उखाड़े हुए वृक्ष के समान धाराशाही हो गया। उसको मरते देख धूम्राक्ष नामक राक्षस बड़े वेग से वानरों की ओर दौड़ा और अपने बाणों के प्रहार से सबको इधर उधर भगाने लगा। ये देखकर पवन नंदन हनुमान ने धूम्राक्ष को उनके घोड़े, रथ और सारथी सहित मार डाला। उनके मरने से वानरों को कुछ तसल्ली हुई और वे अन्य राक्षसों को मारने लगे। उनकी भयंकर मार पड़ने से सभी राक्षस जीवन से निराश हो गए। जो मरने से बचे वे भय के मारे भागकर लंका में घुस गए। वहां जाकर सबने रावण को युद्ध का समाचार सुनाया। उनके मुख से सेना सहित प्रहस्त और धूम्राक्ष के वध का वृतांत सुनकर रावण बड़ी देर तक शोक भरे उच्छ्वास लेता रहा। फिर सिंहासन से उठकर कहने लगा, अब कुंभकर्ण के पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उसने ऊंची आवाज वाले नाना प्रकार के बाजे बजवाए और विशेष प्रयत्न करके घोर निद्रा में पड़े हुए कुंभकर्ण को जगाया। फिर जब वह कुछ स्वस्थ और शांत हुआ तो उसने रावण से कहा, भैया कुंभकर्ण, तुम्हें पता नहीं हम लोगों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। मैं राम की स्त्री सीता को हर लाया था, उसी को वापस लेने के लिए वह समुद्र पर पुल बांध कर यहाँ आया हुआ है। उसके साथ वानरों की बहुत बड़ी सेना है। अब तक उसने प्रहस्त आदि हमारे कई आत्मीय व्यक्तियों को मार डाला है और राक्षसों का संहार मचा रखा है। तुम्हारे सिवा कोई वीर नहीं है जो उसे मार सके। तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए कवच आदि से सज्जित होकर युद्ध के लिए जाओ और राम आदि संपूर्ण शत्रुओं का नाश करो। रावण की आज्ञा मानकर कुंभकर्ण जब अपने अंचरों के सहित नगर से बाहर निकला तो उसकी दृष्टि सामने ही खड़ी हुई वानर सेना पर पड़ी, जो विजय के उल्लास से शोभा पा रही थी। फिर जब उसने भगवान राम के दर्शन की इच्छा से उस सेना में इधर उधर दृष्टि डाली तो उसे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण भी दिखाई पड़े। इतने ही में वानरों ने आकर कुंभकर्ण को सब ओर से घेर लिया और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर उनको मारने लगे। कुछ वानर नाना प्रकार के भयानक शस्त्रों का प्रहार करने लगे। कुंभकर्ण इससे जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह हंसते हंसते वानरों का भक्षण करने लगा। देखते देखते बल चंड बल और वज्रवाहु नामक वानर उनके मुख के ग्रास बन गए। कुंभकर्ण का ये दुखदायी कर्म देखकर तार आदि वानर थर्रा उठे और बड़े जोर से चीत्कार करने लगे। उनका क्रंदन सुनकर सुग्रीव वहां पर दौड़े आए और एक शाल का वृक्ष उखाड़ कर उनने कुंभकर्ण के सिर पर दे मारा। वह शाल टूट गया पर कुंभकर्ण को पीड़ा नहीं हुई। हाँ, उसके स्पर्श से वह कुछ सावधान अवश्य हो गया। फिर तो उसके निकट गर्जना की और सुग्रीव को बलपूर्वक पकड़कर अपने दोनों भुजाओं में दाब लिया। लक्ष्मण जी सब देख रहे थे। जब वे राक्षस सुग्रीव को लेकर जाने लगा तो वे दौड़कर उनके सामने आ गए। उन्हें कुंभकर्ण को लक्ष्य करके एक बड़ा वेगशाली बाण मारा। वह उसके कवच को काटकर शीर को छेदना हुआ रक्त रंजित होकर जमीन में समा गया। छाती छिद जाने के कारण सुग्रीव को तो उसने छोड़ दिया और अपने दोनों हाथों में एक बहुत बड़ी चट्टान लिए लक्ष्मण पर धावा किया। लक्ष्मण ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ दो तीखे बाण मारकर ऊपर उठी हुई उसकी दोनों भुजाओं को काट डाला। अब उसके चार बाहें हो गई। कुंभकर्ण ने पुनः चारों हाथों में शिलाएं लेकर आक्रमण किया, किंतु सुमित्रा नंदन ने हस्त लाघव दिखाते हुए फिर से बाण मारकर उन चारों भुजाओं को भी काट दिया। जब उसने अपना शीर बहुत बड़ा कर लिया, उसके अनेकों पैर, अनेकों सिर और अनेकों भुजाएं होगी। ये देखकर लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार करके उस प्रताका राक्षस को चीर डाला। जैसे बिजली गिरने से वृक्ष धाराशाही हो जाता है, उसी प्रकार उस दिव्य अस्त्र से आहत होकर वह महाबली राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुंभकर्ण को प्राणहीन होकर गिरते देख राक्षस लोग भय के मारे भाग गए। इस युद्ध में राक्षसों का ही अधिक संहार हुआ, वानर बहुत कम मारे गए। मार्कंडे जी कहते हैं, तदंतर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्र जी से कहा, बेटा तू शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है, युद्ध में इंद्र को भी जीतकर तूने अपने उज्जवल श्रेयश का विस्तार किया है, अतः युद्धभूमि में जाकर राम लक्ष्मण और सुग्रीव का नाश कर। इंद्रजीत ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा स्वीकार की और क्वच बांधकर रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने स्पष्ट रूप से अपना नाम बताकर परिचय दिया और युद्ध के लिए लक्ष्मण को ललकारा। लक्ष्मण भी धनुष और बाण संधान किए बड़े वेग से उनके सामने आ गए और सिंह जैसे छोटे मृगों को भयभीत करता है उसी प्रकार अपने ध्वज की टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। इंद्रजीत और लक्ष्मण दोनों ही दिव्य अस्त्रों का प्रयोग जानते थे, दोनों की ही आपस में बड़ी लाग दांड थी, दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे, था उनमें बड़े जोर की लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच में बाली कुमार अंगद ने एक पेड़ उखाड़ कर उसे इंद्रजीत के सिर पर मारा। चोट खाकर भी वह विचलित नहीं हुआ, इतने में अंगद उनके निकट चले आए। फिर तो उसने उनकी बाई पछली में बड़े जोर से गदा मारी। अंगद बड़े बलवान थे, था उनके इस प्रहार को उन्होंने कुछ भी नहीं गिना। क्रोध में भरकर पुनः एक छाल का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे इंद्रजीत के ऊपर फेंका। उसकी चोट से उसका रथ चकनाचूर हो गया और घोड़े तथा सारथी मर गए। तब इंद्रजीत उस रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वहीं अंतर्ध्यान हो गया। उसे अंतर्हति देखकर भगवान राम भी वहां आ गए और अपनी सेना की सब ओर से रक्षा करने लगे। इंद्रजीत भी क्रोध में भरकर राम और लक्ष्मण के सारे शीर पर सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करने लगा। वानरों ने देखा कि वह छिपकर बाणों की झड़ी लगा रहा है, तो वे हाथों में बड़ी बड़ी शिलाएं लिए आकाश में उड़कर उसका पता लगाने लगे। इंद्रजीत छिपे ही छिपे उन वानरों तथा राम और लक्ष्मण को भी बाणों से भीनने लगा। दोनों भाइयों के शीर बाणों से भर गए और वे आकाश से गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में वहां विभीषण आ पहुंचे, उन्होंने प्रज्ञा अस्त्र से उनकी मूर्छा दूर की और सुग्रीव ने विशल्या नाम की औषधि को दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे दोनों भाइयों की देह में लगाया। इसके प्रभाव से सरलतापूर्वक उनके शीर का बाण निकलकर क्षण भर में ही घाव बच्चा हो गया। इस उपचार से वे दोनों महापुरुष शीघ्र ही होश में आ गए, आलस्य और थकावट दूर हो गई। तदंतर भगवान राम को पीड़ा से रहित देखकर विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज शेतगिरी से यहाँ आपकी सेवा में एक गुहक आया है, जो कुबेर की आज्ञा से यह दिव्य जल ले आया है। इससे आंख धो लेने पर आप माया से छिपे हुए प्राणियों को भी देख सकते हैं तथा जिसे जिसे ये जल देंगे वह मनुष्य भी उन्हें देख सकता है। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वह जल स्वीकार किया और उससे अपने दोनों नेत्र धोए। इसके बाद लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवान, हनुमान, अंगद, मैन, द्विद और नील ने भी उसका उपयोग किया। प्रायः सभी प्रमुख वानरों ने उससे अपने अपने नेत्र धोए। भीषण के बताए अनुसार ही उस जल का प्रभाव देखा गया। एक ही क्षण में उन सब की आंखों से अतिंद्रिय वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होने लगा। इंद्रजीत ने उस दिन जो बहादुरी दिखाई थी उसका बखान करने के लिए वह अपने पिता के पास चला गया था। वहां से पुनः युद्ध की इच्छा से वह क्रोध में भरा हुआ आ रहा था। इतने भीषण की मति से लक्ष्मण ने उसके ऊपर धावा किया। वह देखकर इंद्रजीत ने को मर्म भेदी बाण मारकर लक्ष्मण को भीन डाला। तब लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान दाहक बाणों से इंद्रजीत के ऊपर प्रहार किया। लक्ष्मण को चोट से आहत होकर इंद्रजीत क्रोध से मूर्छित हो गया और उसने अपने शत्रु के ऊपर विस्तर सांपों के समान 8 बाण मारे। फिर लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान तीखे स्पर्श वाले 3 बाण मारे। उन बारों का स्पर्श होते इंद्रजीत के प्राण पखेरु उड़ गए। मार्कंडे जी कहते हैं, प्रिय पुत्र मेघनाथ के मारे जाने पर रावण रत्न जड़ित स्वर्ण के रथ पर बैठकर लंका से चला। उसके साथ तरह तरह के अस्त्रों से सज्जित अनेकों भयंकर राक्षस थे। इस प्रकार में वानर युद्धपतियों के साथ मुठभेड़ करता राम जी की ओर चला। उसे क्रोध आतुर देख कर राम जी की ओर आते देख सेना के सहित मैंद, नील, नल, अंगद, हनुमान और जामान चारों ओर से घेर लिया। उन रीछ और वानर वीरों ने वृक्षों की मार से रावण को देखते देखते उनकी सेना को तहस नहस कर दिया। मायावी राक्षस राज ने जब देखा कि शत्रु मेरी सेना को नष्ट किए डालते हैं, तो उसने माया फैलाई। थोड़ी देर में उसके शीर से निकले हुए बाण शक्ति और दृष्टि आदि आयुधों से सज्जित सैकड़ों हजारों राक्षस दिखाई देने लगे, किंतु भगवान राम ने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन सभी को मार डाला। इसके बाद रावण ने दूसरी माया फैलाई, वह राम और लक्ष्मण के ही रूप धारण करके राम लक्ष्मण की ओर दौड़ा। राक्षस राज की इस माया को देखकर भी लक्ष्मण जी को किसी प्रकार की घबराहट नहीं हुई। उन्होंने राम जी से कहा, भगवान अपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम ने उन्हें तथा और भी अनेकों राक्षसों को धाराशयी कर दिया। इसी समय इंद्र का सारथी मात्री नीलवरण घोड़ों से जुता हुआ सूर्य के समान तेजस्वी रथ लिए उस रणांगन में राम जी के पास उपस्थित हुआ और उनसे कहने लगा, रघुनाथ जी, ये नील घोड़ों से जुता हुआ इंद्र का जैत्र नामक श्रेष्ठ रथ है। इसी पर चढ़कर इंद्र ने संग्राम भूमि में सैकड़ों दैत्य और दानवों का वध किया है। प्रभु सिंह, आप भी मेरे सारथ्य में इसी पर सवार होकर तुरंत रावण को मार डालिए, देरी मत कीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर ठीक है ऐसा कहकर उस रथ पर चढ़ गए। रावण पर चढ़ाई करते ही सब राक्षस हाहाकार करने लगे तथा आकाश में देवता लोग दुंदुभियों का शब्द करते हुए सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार राम और रावण का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध की कोई दूसरी उपमा मिलनी असंभव ही है। राक्षसराज रावण ने राम के ऊपर इंद्र के वज्र के समान एक अत्यंत कठोर त्रिशूल छोड़ा। उस त्रिशूल को राम जी ने तत्काल अपने पहने बाणों से काट डाला। उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावण पर भय सवार हो गया और वह क्रोधित होकर हजारों लाखों तीखे तीखे बाण बरसाने लगा। उनके सिवा उसने भुशुंडी, शूल, मूसल, फरसा, शक्ति और तरह तरह के आकार की शतघनियों और पहने पहने छुरों की भी वर्षा आरंभ कर दी। रावण की इस विकट माया को देखकर समस्त वानर इधर उधर भागने लगे। तब राम जी ने अपने तर्कशकों से एक बाण खींचकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया और फिर उस अतुलित प्रभावपूर्ण बाण को रावण पर छोड़ दिया। राम जी ने ज्यों ही धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा, वह राक्षस अपने रथ, घोड़े और सारथी के सहित भीषण अग्नि से व्याप्त होकर जलने लगा। इस प्रकार पुण्यकर्मा भगवान राम के हाथ से रावण का वध हुआ देखकर गंधर्व और चारणों के सहित सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। राजन, देवताओं से द्रोह करने वाले नीच राक्षस रावण को मारकर राम, लक्ष्मण और उनके सहृदयों को बड़ा आनंद हुआ। फिर देवता और ऋषियों ने जय जयकार करते हुए आशीर्वाद देकर महाबाहु राम का अभिनंदन किया। सभी देवताओं ने कमलनयन भगवान राम की स्तुति की और गंधर्व ने फूलों की वर्षा तथा गान करके उनका पूजन किया। फिर भगवान राम ने लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया। इसके पश्चात विंध्य नाम का बुद्धिमान और व्योवृद्ध मंत्री सीता जी को लेकर विभीषण के साथ राम जी के पास आया और उनसे बड़ी दीनतापूर्वक कहने लगा, महात्मन, सदाचार प्रायणा देवी जानकी को स्वीकार कीजिए। उस समय सुंदरी श्री सीता जी एक पालकी में बैठी थी, वे शोक से अत्यंत क्रिश हो गई थी। उनके शीर में मैल चढ़ा हुआ था, जटाएं बड़ी हुई थी। उन्हें देखकर राम जी ने कहा, जनक नंदिनी, मुझे जो काम करना था वह मैं कर चुका, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। मेरे समान जो पुरुष धर्म विधि को जानने वाला है वह दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्री को एक मुहूर्त भी कैसे रख सकता है। राम जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीता जी व्याकुल होकर कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा समस्त वानर और लक्ष्मण जी भी ये बात सुनकर प्राणहीन से होकर निश्चेष्ट रह गए। इसी समय संसार की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी विमान पर बैठकर वहां पधारे। उनके साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर और सप्त ऋषियों ने भी दर्शन दिया तथा दिव्य तेजो में मूर्ति धारण किए राजा दशरथ भी एक हंसों वाले प्रकाशपूर्ण चेष्ट विमान पर बैठकर आए। उस समय देवता और गंधर्वों से व्याप्त वे सारा आकाश तारों से भरे हुए शरदकालीन आकाश के समान शोभा पाने लगा। तब यशस्वनी जानकी जी ने उन सब के बीच में खड़े होकर विशाल वक्षस्थल वाले श्री रामचंद्र जी से कहा, राजपुत्र, आप स्त्री और पुरुषों की स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं देती, किंतु आप मेरी बात सुनिए। यह निरंतर गतिशील वायु सभी प्राणियों के भीतर चल रहा है, यदि मैंने कभी कोई पाप किया तो ये मेरे प्राणों को हर ले। वीरवाद, यदि मैंने स्वप्न में भी आपके सिवा किसी और पुरुष का चिंतन ना किया हो तो इन देवताओं के साक्षी देने पर आप मुझे स्वीकार करें। तब भाइयों ने कहा, हे राम, मैं निरंतर गतिशील वायु हूं, सीता सचमुच निष्कलंक है, तुम अपनी भार्या को स्वीकार करो। अग्नि ने कहा, रघुनंदन, मैं प्राणियों के शरीर के भीतर रहता हूं, अतः मैं प्राणियों की बहुत गुप्त बातों को भी जानता हूं। मैं सत्य कहता हूं कि मैथिली का जरा भी अपराध नहीं है। वरुण बोले, राघव, समस्त भूतों में रस मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं निश्चय पूर्वक तुमसे कहता हूं, तुम मिथिला कुमारी को ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, रघुवीर, तुमने देवता गंधर्व सर्प यक्ष दानव और महिषियों के शत्रु रावण का वध किया है। मेरे वर के प्रभाव से ये अब तक सभी जीवों के लिए अवध्य हो रहा था। किसी कारणवश मैंने कुछ समय के लिए इस पापी की उपेक्षा कर दी थी। इस दुष्ट ने अपने वध के लिए ही सीता को हरा था। नलकुबर के शाप द्वारा मैंने ही जानकी की रक्षा कर दी थी। रावण को पहले ही ये शाप हो चुका था कि यदि तू किसी पर स्त्री का शील उसकी इच्छा के बिना भंग करेगा तो तेरे सिर के अवश्य ही सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अरे परम तेजस्वी राम, तुम किसी प्रकार की शंका मत करो और सीता को स्वीकार कर लो। तुमने देवताओं का बड़ा भारी काम किया है। दशरथ जी कहने लगे, बस मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि आप तुम अयोध्या का राज्य करो। तब राम जी बोले, महाराज, यदि आप मेरे पिताजी हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी आज्ञा से अब सुरम्यपुरी अयोध्या को जाऊँगा। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, फिर राम जी ने सब देवताओं को प्रणाम किया और अपने बंधुओं से अभिनंदित होकर इस प्रकार सीता जी से मिले जैसे इंद्र इंद्राणी से मिलते हैं। इसके पश्चात शत्रुसूदन श्री रामभद्र ने अविंध्य को अभीष्ट वर दिया और त्रिजटा राक्षी को धन और मान द्वारा संतुष्ट किया। ये सब हो जाने पर भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, कौशल्यानंदन, कहो आज तुम्हें हम क्या क्या अभीष्ट वर दें। तब राम जी ने उनसे ये वर मांगे, मेरी धर्म में स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय ना हो, राक्षसों के द्वारा जो वानर मारे जा चुके हैं वे फिर जी उठें। इस पर ब्रह्मा जी के तथा अस्तु ऐसा कहते ही सब वानर जीवित होकर खड़े हो गए। इसमें सौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को ये वर दिया, पुत्र, भगवान राम की कीर्ति रहने तक तुम्हारा जीवन रहेगा और मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। फिर वहाँ सबके सामने ही वह इंद्रादि सब देवता अंतर्ध्यान होंगे। इसके पश्चात विभीषण से सम्मानित होकर श्री रामचंद्र जी ने लंका की रक्षा का प्रबंध किया और फिर सुग्रीव आदि सभी मुख वानरों के सहित आकाशचारी पुष्पक विमान पर बैठकर सेतु के ऊपर होकर समुद्र को पार किया। समुद्र के इस ओर आकर उन्होंने पहले जहां अपने मुख्य मंत्रियों के सहित शयन किया था वहीं पर विश्राम किया। फिर परम धार्मिक भगवान राम ने रत्नों की भेंट देकर समस्त रीछ और वानरों को संतुष्ट करके विदा किया। जब सब रीछ वानर चले गए तो आप विभीषण और सुग्रीव के सहित पुष्पक विमान पर किष्कंधापुरी को चले। मार्ग में जानकी जी को वन की रमणीयता का दिग्दर्शन कराते रहे। किष्कंधा में पहुंचकर उन्होंने महान प्रकर्मी अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। फिर वे सबको साथ लिए लक्ष्मण जी के सहित जिस रास्ते आए थे उसी से अपनी राजधानी को चले। अयोध्या के समीप पहुंचकर उन्हें हनुमान जी को अपना दूत बनाकर भरत जी के पास भेजा। जब हनुमान जी लक्ष्मणों द्वारा उनका मनोभाव समझकर और उन्हें राम जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए तो सब लोग नंदीग्राम में पहुंचे। राम जी ने देखा कि भरत जी चीर वस्त्र पहने हुए हैं, उनका शीर मैल से भरा हुआ है, वे पादुकाएं सामने रखे आसन पर बैठे हैं। भरत और शत्रुघ्न से मिलकर परम पराक्रमी रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाई से मिले। जानकी जी के दर्शन करके भी भरत शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर भरत जी ने बड़े आनंद से भगवान राम को अपने पास धरोहर रूप से रखा हुआ उनका राज्य सौंप दिया। फिर विष्णु देवता वाले श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर विशिष्ट और वामदेव दोनों ने मिलकर शूर शिरोमणि भगवान राम का राज्य अभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने कपिराज सुग्रीव और प्लस नंदन विभीषण को घर जाने की आज्ञा दी। भगवान जी ने तरह तरह के भोगों से उनका सत्कार किया। इससे जब उन्हें प्रसन्न और आनंद युक्त देखा तो उनका कर्तव्य समझाकर उन्हें विदा किया। इस समय राम से बिछड़ने में उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। फिर पुष्पक विमान की पूजा करके उसे कुबेर जी को ही दे दिया तथा देव ऋषियों की सहायता से गोमती नदी के तीर पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें अन्नार्थियों के लिए हर समय भंडार खुला रहता था। मार्कंडे जी कहते हैं, माँ बाहु युधिष्ठर, इस प्रकार पूर्व काल में अतुलित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी वनवास के कारण बड़ा भयंकर कष्ट भोग चुके हैं। प्रभु सिंह, तुम क्षत्रिय हो, शोक मत करो। तुम अपने भुजबल के भरोसे प्रत्यक्ष फल देने वाले मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा इसमें अनुमात्र भी अपराध नहीं है। इस संकटपूर्ण मार्ग में तो इंद्र के सहित सभी देवता असुरों को आना पड़ा है, किंतु जिस प्रकार इंद्र ने मर्तों की सहायता से वृत्रासुर का नाश किया था, उसी प्रकार अपने इस देवतुल्य धनुधर भाइयों की सहायता से तुम अपने सभी शत्रुओं को संग्राम में परास्त करोगे। राम जी तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी रावण को युद्ध में मारकर जानकी जी को ले आए थे। उनके सहायक तो केवल वानर और रीछ ही थे। इन सब बातों पर तुम विचार करो। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार मतिमान मार्कंडे जी ने राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाया।